گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 451. این برنامه با همکاری الهه تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از استاد علی نقی وزیری، رهبر ارکستر جواد معروفی، غزلهای کاروان از سعدی، بقیه اشعار از طبیب اصفهانی، سعدی و رهی معیری، گوینده آذر پژوهش. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، آنچنان جای گرفته است که مشکل برود. اشک حسرت به سرانگشت فرو میگیرم که اگر راه دهم قافله در گل برود. Thank you.

نشسته بر دلم میره بامو نمیره با ناغی به زیر محمله مانده داغ رفتگان بر دل مرا، مانده داغ رفتگان بر دل مرا، آتشی از کاروانی مانده است، آتشی از کاروانی مانده است. به راه عشق نه جایی نه منزلی دارم، به راه عشق نه جایی نه منزلی دارم، به ناله چون جرس کاروان دلی دارم. از برم آن سرو بالا می رود، صبرم از دل می رود تا می رود. می رود که از ما جدا گردد، ولی جان و دل با اوست هر جا می رود. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 451.